Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. En son dünkü dersimizde iftarda acele etmenin, sahuru geciktirmenin müstahap oluşu, bununla alakalı hadisler ve bunlardan çıkan fıkıh işlemiştik. İbn Kudame el-Hanbeli'nin Kadı Hıraki'nin fıkıh metnine yaptığı şerh olan Mughni'den devam ediyoruz. Gene mesele demiş, Kadı Hıraki'nin sözünü nakledecek. Kadı Hıraki diyor ki, وَمَنْ سَامَ شَحْرَ رَمَضَانَ Kim Ramazan orucunu tutarsa, وَاَتْبَعَهُ بِسِدَّتِ مِنَ الشَّوَّالِ Sonra da Şevval ayından, ki Ramazan ayından sonra Hicri takvimde Şevval ayı gelir. Kim de Şevval ayından bu orucu 6 günle takip ederse, yani 6 gün tutarsa, tamamlarsa, ve in farraqaha, bu 6 günlük orucu ayrı ayrı günlerde tutsa dahi, feke enneme samet dahra, senenin zamanın tamamını oruçlu geçirmiş gibidir diyor Kadı Hıraki. Şimdi İbn Kudame el-Hanbeli bu söz üzerine şerh yazıyor. Ve cümletu zalike enne savme sitteti eyyamin min şevval mustahabbun inde kethirin min ehlil ilmi. Diyor ki Şevval ayında oruç tutmak çoğu ilim ehline göre müstehaptır diyor. Ruhiye zelike anın Ka'b ve Şa'bi ve Meymun ibni Mihran ve bihi kâle Şafi'ye. Hepsi bunu rivayet etmişler, yani söylemişler, müstehaptır demişler. Ve kerihehu Malik. İmam Malik bunu kerih görmüş. Ve kâle mâ râaytu ahaden min ehlil fıkhı yasûmuha. Fıkıh ehlinden kimse görmedim ki bu orucu tutsun. Ve lem yeblughni zelike an ahadin min es-selef. Seleften kimseden de bana ulaşmadı diyor. Ve enne ehlel ilmi yekrahune zalik. İlim ehli bunu kerih görürlerdi demiş. Ve yekhafune bid'atehu, bid'atından korkarlardı demiş İmam Malik. Ve en yulhaka bi ramazane ma leyse minhu. Ramazanı onunla olmayan bir şeyle bağlaştırmak, bitiştirmektir demiş. Ve lena diyor, bizim mezhebimiz ise ma rava Ebu Eyyube kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme Ramazâne ve etba'ahu sitteten mineşşevvâli fekeennemâ sâmet dahra revâhu Ebu Davud ve Tirmizi ve kâle hadîsun hasen. Ebu Davud ile Tirmizi rivayet etmiş hadisi, hadis içinde hasendir demiş Tirmizi. Diyor ki kim Ramazan'ı tutar, ardından 6 günlük orucu da tutarsa o zamanın tamamını oruçlu geçirmiş gibidir. Ve kâle Ahmet, İmam Ahmet dedi ki huve min selâfeti evcuhin anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden bu konuda 3 yön vardır, 3 vecih vardır. وَرَوَى سَعِيدْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَوْبَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَامَ رَمَضَانَ Kim Ramazan orucunu tutarsa شَهْرٌ بِعَشَرَةِ اَشْهُرٍ وَسَامَ سِدَّةَ اَيَّامٍ بَعْدَ الْفِتْرِ وَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ Ardından bunu tuttuktan sonra 6 günde, biliyorsunuz en son derste şeyi de işlemiştik, bayram günü oruç tutmanın haramlığını. Bayram günü geçtikten sonra 6 gün beraberinde, Ramazan orucuyla beraber 6 günü daha tamamlarsa diyor, 10 ayın, o ayın ecri 10 ay kadardır diyor hadiste. Bu hadisi de İbn-i Mace Sünen'inde rivayet etmiş Kitab-ı Siyam'da. Yani diyor İbn-i Kudame, ennel hasenete bi aşeri emthaliha, yani iyilik 10 mislidir diyor. فَالشَّهْرُ بِعَشَرَةٍ وَسِدَّتُ وَسِدِّينَ يَوْمًا فَذَلِكَ اِثْنَ عَشَرَ شَهْرًا Yılda 12 tane ay var. Eğer günün 10 misli ecirse, bir günü 10 misli ecirse, toplamda o zaman bu ne yapar? وَهُوَ سَنَةٌ كَامِلَةٌ O zaman her aya 10 misli, her güne 10 misli ecir verilirse, topladığınız zaman 360 gün yapar toplamda. وَلَا يَجْرِي هَذَا مَجْرَ التَّقْدِيمِ لِرَمَضَانِ لِأَنَّ يَوْمُ الْفِطْرِ فَاصِلْ فَاِنْ قِيلَ فَلَا دَلِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى فَضِيلَتِهَا لِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهَ سِيَامَهُ بِسِيَامِ الدَّهْرِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ Daha sonra diğer grubun sözünü naklediyor. Diyor ki bazıları da dediler ki bunu Ramazan'la birleştirmek mekruhtur. Arasını ayırmak gerekir. Arayı ayıran bayram da olsa ayrı bir ara koymak lazım demişler. Bu mekruh sayılmış demişler. Kulna biz deriz ki diyor inne mekruhu hesamud dehri, senenin tamamını oruçlu geçirmek kerih görmüş bir şeydir. Lima fihi minne da'fi ve teşbihi bit tebettuli. Niye? Bu insanı zayıflatır ve tebettüle benzer. Tebettül neydi? İnsanın kendini hadım ettirmesiydi. Zinadan uzak durabilmek adına. لَوْلَا ذَٰلِكَ لَكَانَ فَضْلًا عَظ۪يمًا لِسْتِغْرَاقِهِ الزَّمَانِ بِالْعِبَادَةِ وَالْتَعَدِ وَالْمُرَادِ بِالْخَبَرِ تَشَبُّهُ تَشْبِيهُ بِهِ فِي حُسُولُ الْعِبَادَةِ بِهِ عَلَى وَجِهِ عَرِيٍ عَنِ الْمَشَقَّةِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ. Peygamber diyor ki, kim her aydan 3 gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibidir diyor. Bu hadisi delil getirerek diyor ki İbn-i Kudame el-Hanbeli rahimahullah, burada bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibidirden kasıt hakikatin böyle olması değildir diyor. Faziletin bu şekilde olmasıdır diyor. Bu da yasaklanmamıştır, mekruh değildir diyor kısacası. Evet, gene Kadı Hıraki'nin sözünü naklediyor İbn-i Kudame el-Hanbeli rahimahullah. Diyor ki Kadı Hıraki, وَسِيَامُ يَوْمِ عَشُورَ كَفَّارَةُ سَنَةً. Aşure günü oruç tutmak bütün seneye kefarettir. وَيَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ. Ve Arefe günü oruç tutmak da iki seneye kefarettir diyor Kadı Hıraki. Gene İbn-i Kudame el-Hanbeli diyor ki, وَجُمْلَتُهُ أَنَّ سِيَامَ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ مُسْتَحَبُّنْ. Bu iki günde, yani Aşure günü ve Arefe günü oruç tutmak müstehaptır. لِمَا رَوَى أَبُوْ قَتَادَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ قَالَ فِي سِيَامِ عَرَفَ. Arefe orucu hakkında dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِنِّي اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ اَلَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ اَلَّتِي بَعْدَهُ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Müslim rivayet ediyor hadisi, Ebu Davud aynı şekilde rivayet etmiş ve Tirmizi rivayet etmiş, İbn-i Mace Sünnen'inde rivayet etmiş, İmam Ahmet de Müsned'inde rivayet etmiş. Diyor ki, ben Allah'tan umarım ki bu Arefe günü tutulan oruç için diyor, önceki bir senenin günahlarını ve sonraki bir senenin günahlarına kefaret olur inşallah diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. وَقَالَ فِي سِيَامِ عَشُورَ. Aşure orucu içinde diyor ki, اِنِّي اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ اللَّتِي قَبْلَهُ. اَخْرَجَهُ الْمُسْلِمِ. Müslim'in rivayetinde de diyor ki, aşure orucu için, aşure orucu öncesindeki bir senenin günahlarını kefarettir inşallah diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz aşure günü önemli bir gün. Hani rivayetlere göre insanlık tarihi için ilahi kitapların ifade ettiği en önemli olaylar hep aşure gününde meydana gelmişler. En önemli olaylar aşure gününde meydana gelmişler. Bugün Yahudilerin katında da mübarektir, Hristiyanların katında da mübarektir. Hatta cahili müşriklerin katında da mübarektir. Gene Müslim'in sahihinde rivayet ettiği şekilde Ayşe diyor ki, müşrikler diyor cahiliyedeyken aşure günü oruç tutarlardı diyor. Yani bu oruç ibadeti sadece bizim ümmet, bu kendini İslam'a nispet eden insanlara has değil. Bu da ortaya koyuyor ki o zamanki Mekkeli müşrikler oruç tutuyorlardı. Hani bir takım insanlar diyorlar ya, Mekkeli müşrikler işte Allah'a inanmıyordu, peygambere inanmıyordu. Nasıl bu müşrik kavimle işte Mekkeli müşrikleri birbirine kıyas edersiniz? İkisi aynı topluluk değildir. Ayşe'nin rivayeti açıkça ortaya koyuyor ki o müşrik kavim böyle filmlerde gösterdiği gibi bir tane helvadan putun önünde eğilen insanlar değil yani. Filmden din öğrenirse insan cehenneme gider, başka yere gidemez. Din filmden öğrenilmez, Kur'an ve sünnetten öğrenilir. Hatta öyle cahillerle karşılaştık ki bize delil olarak filmdeki konuşmaları hüccet getiriyorlar. Allah ıslah etsin, hidayet versin. اِذَا ثَبَتَ هَذَا فَاِنَّ عَشُورَ هُوَ الْيَوْمُ الْاَشْرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ. Diyor ki aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür diyor. Muharrem ayının 10. günüdür. وَهَذَا قَوْلُ سَعِدِ بْنُ الْمُسَيْفِ وَالْحَسَنِ لِمَا رَوَى اِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ سَلَمْ بِسَوْمِ يَوْمِ عَشُورَ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ. Diyor ki İbn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem'in 10. günü aşure orucunu emretti diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma. اَخْرَجَهُ التِّرْمِذ۪ي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنْ صَح۪يهِ وَرُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ التَّاسِعِ. İbn Abbas'tan 9. gün olduğu da rivayet edilmiş. Ve ruya annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yasumut tâsi'. Peygamberin 9. günde oruç tuttu rivayet edilmiştir. Bunu da Müslim rivayet etmiş. Ve ravu anhu ata ennehu kal. Atadan rivayet edildi, dedi ki sumut tâsi'ye vel âşira. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki 9. ve 10. gün oruç tutun. Ve la teşebbehu bil yahudi. Yahudilere benzemeyin. Burada da o zaman iki rivayetin cem'i çıkıyor ortaya. Demek ki rivayetler birbiriyle çelişmiyor. Burada rivayetlerin cem edilmesi gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere benzememek için 9. ve 10. günde 2 gün birlikte oruç tutturmuştur. Bu atanın rivayetinde açıkça görülmektedir. İza sebete hâde fe innehu yüstehebbu sevmuttâsi vel âşri lidâlik. Nassı aleyhi Ahmet ve kavli İshak. İshak ibn-i Râvehit de söylemiş, Ahmet bin Hanbel'de. Kâle Ahmet fe in iştebehe aleyhi evvelü şehri sâme thelâfete eyyâmin. Eğer diyor ayın girişi kapalı kaldıysa, biliyorsunuz ayların girişi ve çıkışı hilalin gözetlenmesiyleydi şeriata göre. Mesela ayın ilk girdiği gün, Muharrem ayının ilk günü mesela, hava kapalı kaldıysa veya önceki ayın bitişi kapalı kaldıysa, öyle bir gün idiyse, 3 gün tutmak caizdir diyor İmam Ahmet bin Hanbel. Olur da hani bir gün ileri bir gün geri kayarsa, Muharrem ayının 9. ve 10. günü, böylelikle aşure orucuna isabet edilmiş olur diyor İmam Ahmet bin Hanbel rahimeullah. وَاَخْتُلِفَ فِي سَوْمِ عَشُورَ هَلْ كَانَ وَاجِبًا. Alimler bir de neyde ihtilaf etmişler? Aşure orucu vacip midir, değil midir? فَذَهَبَ الْقَضِ اِلَى اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا. Kadı dedi ki diyor vacip değildir. وَقَالَ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَاسْتَدَلَّ بِشَيْئَيْنِ. İki şeyi delil edin diler diyor. اَحَدُهُمَا اَنَّ النَّبِي سَسَمْ اَمَرَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ بِالصَّوْمِ. Peygamber sasam, hatırlayın önceki derslerde bu hadisi işlemiştik. Sabahleyin hiçbir şey yemeyen insanlara Allah Resulü aşure günü orucu emretmişti. وَالنِّيَّةُ فِي اللَّيْلِ شَرْطٌ فِي الْوَاجِبِ. Hatırlayacak olursanız gene demiştik ki vacip olan oruçta geceden niyet etmek şarttır. Eğer geceden niyet edilmezse oruç sahih olmaz. Peygamber o zaman gündüz yemek yemeyenlere orucu emretmekle neyi ortaya koyuyor? Aşure günü orucunun vacip olmadığını ortaya koyuyor. Eğer vacip olsaydı geceden niyeti emrederdi. وَالثَّانِ اَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ مَنْ اَكَلَ بِالْقَضَى. Veya diyor ikinci şey de şu, Peygamber o gün oruç tutmayıp yemek yiyenlere demiyor ki bugünü kaza edin. Eğer vacip olsaydı kaza edin demesi gerekirdi. Bu iki sebepten dolayı diyor mezhep ne demişler? Demişler ki aşure orucu vacip değil, müstehaptır. قَالَ سَمِعَتُ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَسَ. Muaviye'den geliyor, Peygamber sasımdan işittim diyor. اِنَّ هَذَا يَوْمَ عَشُورًا لَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ سِيَامَهُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْتِرْ. Bu diyor aşure günüdür. Allah diyor bunu size farz kılmamıştır. Dileyen bunu bugün de oruç tutsun, dileyen bugün de oruç tutmasın diyor. Peygamber sasam açık bir şekilde aşure orucunun ise vacip değil, müstehap olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Burada kalalım inşallah. Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve etûbü ileyk.